یو غل شان هم د یو غز د ترنم اسمان ته سړی خېژوي انداز د ترنم یو غل شان هم د یو غز د ترنم اسمان ته سړی خېژوي انداز د ترنم صفات د دل بر ویر جر پترنم کی پر زمین چوی ته ژوند دی پترنم کی سر پچنار کی دمرغان آواز مشوش دی پاس فات الہی دیو خالق دیو جانان صفات بدل جندوی دیو خالق دیو جانان صفات بدل جندوی پاک زونا لرزوی پا احتزاز دترنم اسمان تسرائی خیجوی انداز دا ترنم پاک زرون آمان زوی پا احتزاز دا ترنم اسمان تسرائی خیجوی انداز دا ترنم یو چاہتا پا نصیبوی دا احزاز دا ترنم اسمان تسرائی خیجوی انداز دا ترنم بوائے کدا ستوری اس پشمہ دا نرگس دے چغال ٹھول دے کنگولان دے کگی ڈے دا دا ٹھولا حسان کا حیوانا کنا باتا دے باران دے کوری از دے کشب نمو کشمہ دا سان کا شان لہ پتا پلڑ جاندے پر ہنس کا شان لہ پتا پلڑ جاندے یو چاہتا پان سبھی دیا ساز دترنم اسمان کا سن خیشو امدنس دترنم یو غلی شان هم دی او غز د ترنم اسمان ته سړی خېژوی انداز د ترنم دریا څپان څپ شي الله الله سندنا پیا ژب څپی وہی تستائی سمرت سر پروتے پنائی آپا ربا کی پر سروتا چرش ہرش پانا چرم پیائی آخستا الہان چکائی نا تستال نمان آخستا الہان چکائی نا تستال اسمان تسرائی خیجوی انداز دترنم یو غویشن شمند یو غاز دترنم اسمان تسرائی خیجوی انداز دترنم دترنم قلم و کتاب دوارای دنم پو آخستالو یو خان اخلی تیار د صفاتونو پلکلو شاعر ته د الهام شاعر راوړ سامونه الفاظ په زړه راشي ستاسو په احستلو ورکړ عمر تر په ژوند کې د انعام دی و ورکاله عمر طرف ژوند کی د انعام ده ورکاله عمر طرف ژوند کی د انعام ده چې په سایه مني او لرز په کرم اسمن ته سړی جاي انتس د ترنم یو غلشن هم ده یو غز د ترنم اسمان ته سړی خېژوې امبس د ترنم یو غلشن هم ده یو غز د ترنم اسمان ته سړی خېژوې امبس د ترنم